Serwis przedstawią Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Dziś rozprawa apelacyjna Grzegorza S., oficera ABW, który kierował przeszukaniem w domu Barbary Blidę. Sejm przyjął wczoraj zmiany w ustawie górniczej, dziś zajmie się nią Senat. A w tym serwisie też o drwinach rosyjskiej gazety z szefa polskiej dyplomacji. Sprawa Barbary Blidy wraca na wokandę. Przed Sądem Okręgowym w Katowicach ma się dziś odbyć rozprawa apelacyjna Grzegorza S., oficera ABW, który kierował przeszukaniem w domu byłej minister budownictwa i byłej posłanki SLD. To przeszukanie zakończyło się jej tragiczną śmiercią. W ubiegłym roku mężczyzna został skazany na pół roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata za niedopełnienie obowiązków, bo między innymi nie przejrzał dokładnie pomieszczeń w domu Blidy i nie sprawdził, czy nie ma tam broni. Przeszukanie w domu Barbary Blidy miało związek z toczącym się śledztwem w sprawie mafii węglowej. Zeznania obciążające byłą minister złożyła przebywająca w więzieniu Barbara Kmiecik, bizneswoman nazywana Alexis polskiego górnictwa. Miała twierdzić, że płaciła posłance SLD za lobbying w Sejmie i pomoc w zdobywaniu kontraktów na handel węglem. Tempo błyskawiczne. Wczoraj Sejm przyjął zmiany w ustawie górniczej i koalicja i opozycja głosowały za. Już dziś zajmie się nimi Senat. Ustawa dotyczy monitorowania i kontrolowania jakości paliw i wprowadza zakaz obrotu węglem niespełniającym norm jakościowych. Tuż po głosowaniu Piotr Naimski z PiS-u mówił, że ustawa wprawdzie nie rozwiązuje problemu importu węgla z Federacji Rosyjskiej, ale jednak poprawia sytuację. Dlatego, że normy, które wprowadzane będą rozporządzeniem ministra gospodarki, one spowodują, że ten nienormatywny węgiel z Federacji Rosyjskiej nie będzie przez granicę przejeżdżał. Ustawa górnicza daje też 280 milionów złotych z państwowej kasy na dofinansowanie procesu likwidacji sosnowieckiej kopalni Kazimierz Juliusz. Przeciwko jej zamknięciu protestowali niedawno przez kilka dni górnicy. Podpisane po wielogodzinnych negocjacjach porozumienie przewiduje, że kopalnia będzie istniała aż do ostatecznego wyczerpania złóż, a gdy się skończą, pracownicy mają zagwarantowane zatrudnienie w innych zakładach na tych samych warunkach. Naczelna prokuratura wojskowa przedłużyła wczoraj o kolejne pół roku śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Rzecznik PiSu Adam Hoffman komentował to w salonie politycznym tak. To jest oczywiste, że tak zrobiła, dlatego że nie ma w Polsce dowodów, oryginałów skrzynek, nie ma wraku. No i bez takiego gruntownego przebadania tych dowodów trudno było to śledztwo zamknąć. I mam nadzieję, że obecna sytuacja międzynarodowa spowoduje, że nasza własność, czyli wrak, wróci do Polski. Wtedy będziemy mówić o dalszych postępowaniu śledztw. Śledztwo jest prowadzone w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu powietrznym, w wyniku której śmierć ponieśli wszyscy pasażerowie samolotu Tu-154, w tym prezydent. Teraz w serwisie Rosyjska Gazeta o wypowiedziach szefa polskiej dyplomacji Grzegorza Schetyny. Polska grozi Rosji piejąc jak kogut, tak napisał bliski Kremlowi dziennik. Rosyjska gazeta podkreśla, że Grzegorz Schetyna zapowiedział podjęcie międzynarodowych zabiegów na rzecz zaostrzenia sankcji wobec Rosji, jeśli Moskwa nie zmieni swojej polityki wobec Ukrainy. Przy tym dodaje, że polski minister zignorował oczywisty fakt, iż to nie Warszawa dyktuje Waszyngtonowi i Brukseli zasady gry, ale przeciwnie, polscy politycy starają się zasłużyć na pochwałę Białego Domu, wypełniając dyrektywy amerykańskiej administracji. Dziennik sugeruje, że gdyby polskiemu ministrowi wydawało się, że Stany Zjednoczone i Europa rzeczywiście zwracają uwagę na polskie inicjatywy i jego wystąpienia, to można podejrzewać manii wielkości u szefa polskiej dyplomacji. Gazeta kpi też z zapowiedzi o powrocie Warszawy do udziału w rozmowach dotyczących Ukrainy. Podkreślając, że nikt Polski do takich rozmów nie zaprasza, Rosyjska gazeta drwi, że mająca napoleońskie plany Warszawa pozostaje ubogim krewnym. Na koniec dziennik dodaje, że Polska jako rozjemca na Ukrainie jest nie do przyjęcia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Londynie rusza globalny festiwal polskiego kina Play Poland, który później odbędzie się także w innych brytyjskich miastach oraz w USA i Kanadzie. Początek w Szkocji, bo to tam właśnie 7 lat temu pomysł się narodził. Czekałem, aż nadejdzie moja wielka chwila, gdy pokażę wszystkim, jaki jestem. Festiwal otworzy Chce się żyć Macieja Pieprzycy. Jest to historia młodego człowieka, który nie jest w stanie skontaktować się ze światem zewnętrznym. Mówi Polskim Radiu Iwona Nowak, jedna z organizatorek imprezy. Jest postrzegany przez lekarzy jako osoba, która jest w zasadzie warzywem. Przecież jego mózg nie pracuje, nie widzi pani? To jest roślina. Ale rośliny nie bawią się klockami. Edynburczycy zobaczą też m.in. Papusze i Bezdech, ale Play Poland to nie tylko filmy. Przeglądowi towarzyszyć będą wystawy młodych polskich artystów, ale też z drugiej strony ekspozycja prezentująca dorobek Polskiej Szkoły Plakatu. Będzie wystawa Tomasza Płonki, bardzo sławnego grafika polskiego, który w tym roku zaprojektował dla nas logo. I gdzie przegląd zawita w tym roku? Lista jest długa. Belfast, Birmingham, Edynburg, Glasgow, Londyn, Nowy Jork, Oslo, Ottawa i Sunderland. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. A teraz czas na sport. Monika Sułkowska. TGS Krabbełchatów z kolejnym trofeum, tym razem z drugim w swojej historii Superpucharem Polski. W walce o niego mistrzowie Polski pokonali wczoraj zdobywców Pucharu Kraju Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-1. Jak mówi Paweł Zagumny, rozgrywający Zaksy rywale byli po prostu lepsi. Stawka była duża, także nie było ciężko się zmobilizować. Wiadomo, pierwszy tytuł w tym sezonie. Niestety zabrakło chyba umiejętności i Iskra okazała się lepsza. Taka jest siatkówka, no. Kto robi mniej błędów, ten wygrywa. Popełnili mniej ich zawodnicy Bełchatowa. W końcówce czwartego seta i wygrali. Dodam, że wśród siatkarzy powołanych na to spotkanie w obu drużynach znalazło się w sumie 7 naszych aktualnych mistrzów świata. Orlen Wisła Płock po raz drugi przegrała w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Po niedzielnej porażce z Barceloną, tym razem nasza drużyna zmierzyła się z broniącym tytułu Flensburgiem Handewitt i przegrała 28-35. Kolejne osłabienie piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Wczoraj okazało się, że poważnie kontuzjowany jest Mesut Özil, który nie zagra nawet przez 12 tygodni. Oczywiście nie będzie go więc w sobotę na Stadionie Narodowym w meczu z naszą kadrą w eliminacjach Euro 2016. Ale chociaż Niemców trapią kontuzje, a do tego drużyna jest w przebudowie po mundialu, trener Adam Nawałka podkreśla, że rywale nie przestają być groźni. Jest to z pewnością drużyna, która do perfekcji doprowadziła organizację gry, zarówno jeżeli chodzi o szybki atak, o atak pozycyjny. Myślę, że pomimo rotacji w składzie, porównując czy to Mistrzostwa Świata do obecnej reprezentacji, to w dalszym ciągu Niemcy są bardzo groźni. I są zdecydowanymi faworytami meczu, który już w sobotę na Stadionie Narodowym. A tymczasem nasz piłkarski klub wygrał w 1/16 finału europejskich rozgrywek z Glasgow. Chodzi o drużynę kobiecą. Piłkarki nożne Medyka Konin wygrały 2-0 z Glasgow City w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzyń. Rewanż w przyszłą środę. Andy Murray może zacząć się śnić Jerzemu Janowiczowi. Na razie jest zmorą Polaka na jawie. Nasz tenisista znów przegrał ze Szkotem, tym razem w turnieju w Szanghaju. Z imprezą pożegnał się już także Rafael Nadal. Dalej gra za to Roger Federer, który o 1/8 finału musiał jednak stoczyć prawdziwą batalię. Obronił 5 piłek meczowych w spotkaniu z Leonardo Mayerem. Dziś pogodnie, ale nie wszędzie. Zachmurzy się na Kujawach, ziemi lubuskiej oraz w Wielkopolsce, popada na wybrzeżu, Pomorzu oraz na Mazurach. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany, na Pogórzu dość silny, a w górach w porywach do 85 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1000 hektopaskali. Najchłodniej w Trójmieście 18 stopni, 19 w Suwałkach i Olsztynie, 20 w Szczecinie, Toruniu i Białymstoku, 21 w Warszawie, Łodzi i Kielcach, 22 w Poznaniu, Gorzowie i Lublinie, 23 w Rzeszowie, Katowicach i we Wrocławiu i najcieplej dzisiaj w Krakowie, 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Mitsubishi systemowo dbamy o bezpieczeństwo. Wzorowym przykładem jest ASX. System kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania nagłego hamowania. W sumie aż 9 różnych systemów bezpieczeństwa i 7 poduszek powietrznych. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Mitsubishi ASX. Już od 33 500 zł w kredycie 50/50. Zamów jazdę próbną na www.mitsubishi.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wielki wyścig po niskie ceny. Kupuj produkty oznaczone żółtą kartką taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl.

be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Man made the train to carry the heavy load. Man made the electrolyte to take us out of the dark. Man made the boat for the water, like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. Without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. W związku z filmem James Brown pojawił się dzisiaj w Do Południa i to nie filmem amerykańskim, tylko filmem polskim pojawia się ta piosenka wśród wielu polskich i niepolskich w filmie Łukasza Palkowskiego Bogowie, laureacie Złotych Lwów z Gdyni festiwalu filmowego tegorocznego. Od jutra ten film w kinach, bardzo serdecznie zapraszamy. Zdarza się, że w czwartkowym Do Południa opowiadamy Państwu o produkcjach serialowych, zwykle zachodnich, zwykle amerykańskich, a ta, o której teraz opowiemy, też nie jest amerykańska, jest polska i to eksportowa. 12 października w telewizji HBO premiera nowego polskiego serialu zatytułowanego Watacha. Przenosimy się na naszą wschodnią granicę, w Bieszczady, bo Watacha to opowieść o Straży Granicznej. To najdziksza granica w Unii. Główny szlak przerzutowy dla ludzi, narkotyków, broni i cholera wie czego tam jeszcze. To się tak wydaje, przejść przez granicę. A, co to znaczy przejść przez granicę? Ale jak człowiek tam jest, jak to zobaczy, jak to tak naprawdę wygląda, to jest przerażające. Współproducentka serialu Watacha, Iza Łopuch. Bo oczywiście natychmiast mi się wyświetliła w głowie ta historia sprzed lat, czyli historia Kamisy, która próbując się przedrzeć do Polski straciła trójkę dzieci, zamarzły. I wtedy się o tym zaczęło dosyć dużo mówić w Polsce. Jak to tak naprawdę jest? Co to tak naprawdę znaczy? Straciliśmy świetne dzieci. To może być równie dobrze kilkanaście godzin, jak i kilka dni w tych lasach, żeby znaleźć właściwą ścieżkę. I w momencie, w którym stajesz po jednym brzegu, masz kilkadziesiąt metrów pomiędzy granicami. I to jest naprawdę takie pasmo ziemi niczyje. I to jest porażające. Znaczy, że człowiek na chwilę może się znaleźć w takim nigdzie. I to jest bardzo mocne doznanie. Ja myślę, że no też raz, że wpływa na psychikę tych, którzy tą drogę wybierają, żeby ją przejść. Ale dwa, myślę, że też musi bardzo mocno wpływać na psychikę tych, którzy tej granicy strzegą. Znaczy, że masz tę świadomość, że to ty stoisz na straży u progu czegoś, co dla kogoś jest lepszym życiem, a jednocześnie nie możesz go do tego lepszego życia wpuścić. Myślę, że to jest dosyć mocny temat. Macie już jakiś trop? Pan nim jest, panie Rybrow. Druga obok Michała Gazdy, reżyserka Watachy, Kasia Adamik. Jest parę głównych postaci, które jakby dramaturgicznie ciągną tą historię i które rzeczywiście przeżywają w trakcie tej historii bardzo szokujące rzeczy, które właśnie zmieniają człowieka. Takie, które zmieniają człowieka, ale w każdym razie stawiają go przed koniecznością dokonywania podstawowych takich wyborów. Leszek Lichota w serialu Watacha, jedna z głównych ról, Wiktor Rebrow. Niestety mamy krótką możliwość oglądania go w sytuacji tak zwanej normalnej, bo zaraz na początku pierwszego odcinka sytuacja staje się dla niego ekstremalna. Jemu giną wszyscy najbliżsi. Musi się mierzyć z ludźmi, o których nawet nie ma pojęcia, że istnieją. Dopiero to wszystko może odkrywać. Mało tego, no, na zmianę raz jest podejrzanym sam, a raz jest osobą, która może to wszystko rozwikłać. Nie mogę się uratować. Jest taka westernowość w tym. Ci bohaterowie są trochę jak tacy kowboje. Mają te stepy, nieskończoną przestrzeń. Są te strzelaniny, noszą tą broń. Są tacy samotni i jak spotkaliśmy tych ludzi tam, to oni tacy są. Bieszczady są pełne, albo raczej właśnie niepełne. Bardzo takich ciekawych ludzi, którzy wybrali takie samotne życie w dużej mierze. Mam nadzieję, że ten serial będzie dosyć nietypowy, jeżeli chodzi o narrację, o to, jak zostaje filmowany, pokazany, montowany, o jego dynamikę. Po trzech odcinkach mogę stwierdzić, że tak jest. Po trzech, które zobaczyłem. I to cieszy. No samo zainteresowanie, to, że 15 krajów ten serial będzie tam emitowany, świadczy o tym, że może udało nam się tę historię opowiedzieć w sposób zrozumiały dla wszystkich tak naprawdę, pod różnymi szerokościami geograficznymi. To znaczy, że jest siła w tej historii. Jak ta sprawa wypłynie, to wszystkich nas wypłucze. Jest emocjonująco. Z twórcami serialu Watacha rozmawiał Jan Niebudek. Thank you. Z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego po godzinach WW. 9.30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz. Witam. Dzień dobry. Panie Adamie. No i stało się. Chiny mają największą gospodarkę świata. Stany Zjednoczone na drugim miejscu. No i według Międzynarodowego Funduszu Walutowego tak już będzie. A panie Adamie, jeszcze 30 lat temu, jak byłem w Chinach, umownie jedynym środkiem transportu w Pekinie na przykład, to był rower. Tak było. To jest ten postęp. No ale panie redaktorze, trzeba zważyć, że Chiny od prawie dwóch dekad rozwijają się w tempie ponad 10%. Nigdy przez te dwie dekady nie spadł przyrost PKB poniżej 7%. W tym samym czasie Stany Zjednoczone osiągały wielki sukces, jeżeli ten wzrost był gospodarczy na poziomie 3-3,5%. Więc z natury rzeczy ten dystans musiał maleć w ciągu lat. Druga sprawa z tymi Chińczykami jest tak, że ich największym pracodawcą i przedsiębiorcą jest rząd Chińskiej Republiki Ludowej. Więc to mechanizmy ekonomiczne tam używane do osiągnięcia sukcesu są nieporównywalne z amerykańskimi. Tam jest łatwiej manipulować wszystkim, jeśli tak można powiedzieć. To na pewno. Jeżeli tam biliony dolarów poszły na ożywienie inwestycji, na ożywienie eksportu, na inwestycje na świecie, przecież wykupiono całe sektory gospodarki w wielu krajach. Chińczycy już to mają. Więc tu napędzanie tej gospodarki jest coraz silniejsze tylko i wyłącznie z powodu decyzji politycznych. No i druga sprawa, że przez te lata poziom życia ludności tam też wzrósł. Tam zaczęła powstawać rzeczywiście klasa średnia. No ci, co do Paryża wyjeżdżają, to oni muszą mieć pieniądze, żeby tam pojechać. No to, co mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, co ja opowiadałem. A więc ten popyt wewnętrzny tego gigantycznego kraju też sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Aczkolwiek jednostki bogactwem nie dorównują jeszcze. No więc właśnie wracam teraz do tego porównania z Ameryką. No tutaj ciągle te Chiny są na drugim miejscu z Ameryką, jeśli chodzi o nominalny poziom PKB. Tak. Natomiast jeśli chodzi o parytet siły nabywczej, no to już rzeczywiście Amerykanów wyprzedzili. Tyle tylko, że ta statystyka jest troszkę mylna. Bo jeśli pan wspomniał o tym bogactwie narodów, no to tam Chińczykom do Amerykanów jest ten prywatny majątek w Chinach szacuje się na poziomie 20 bilionów dolarów, a w Ameryce prawie 80, więc to jest przepaść. To oczywiście. Więc to trzeba podchodzić do tego ostrożnie, ale z całym szacunkiem, bo statystyka ta ogólna taka jest, jak mówimy. O obniżce stóp procentowych mówimy od wczoraj bardzo dużo, ale warto jeszcze raz, kolejny raz przypomnieć o tym pewnym absurdzie. Mianowicie po decyzji RPP ustawowe odsetki są lichwiarskie. Odsetki ustawowe 13% są wyższe od tych teraz maksymalnych 12%. I rząd musi tu naprawdę szybko zadziałać. No, prawdę mówiąc, nikt z analityków ani z prognostów nie spodziewał się, że to aż taki skok będzie gwałtowny. Nikt się nie spodziewał. To inna sprawa. Ale, panie redaktorze, no przecież ten poziom stóp procentowych to jest silne lobby sektora bankowego, które sobie wywalczyło takie parametry. I teraz będzie bronić tego jak niepodległości i koniec. Rząd musi zareagować, no bo rzeczywiście jest to sprzeczne z ustawą i każdy bankowiec, który będzie takie środki pobierał, będzie mógł trafić przed oblicze sądu za lichwę. Więc to trzeba uregulować. Ja myślę, że to jest wymuszone przez sytuację gospodarczą. To znaczy NBP widocznie ostrożnie podchodzi do tych prognoz wzrostu. Raczej zmierza ku myśleniu, że to będzie, jeśli nie stagnacja, to spowolnienie. Więc chce poszukać wszystkich możliwych punktów ożywienia popytu, ożywienia inwestycji, ożywienia gospodarki. Tyle tylko, że jeśli patrzymy, panie redaktorze, na statystyki, to przedsiębiorcy nasi stosunkowo mało inwestują. Nie dlatego, że nie mają pieniędzy, bo zasoby, rezerwy są gigantyczne. Tylko po prostu niepokój o przyszłość, o otoczenie, o geopolitykę i o to wszystko, co rzutuje na chęć inwestowania lub też powstrzymywanie się od wielka inwestowania. Wielka ostrożność. Wielka ostrożność i tu stopy na to nie wpłyną. Według Work Service zawód nauczyciela jest jednym z najbardziej niedocenianych zawodów w Polsce. Będzie na nich w ciągu najbliższych 5-10 lat bardzo duże zapotrzebowanie na naszym rynku pracy. No i tym samym muszą wzrosnąć wynagrodzenia, a poza tym wszystkim, panie Adamie, kwitnie rynek korepetytorski. Podobno w szarej strefie wart on jest 7 miliardów złotych. To jest kolejny przykład, jak bardzo mało analitycznie podchodzimy do sytuacji w naszym kraju. Panie redaktorze, z jednej strony obserwujemy likwidację dziesiątek szkół w każdym roku szkolnym. Obserwujemy redukcję zatrudnienia nauczycieli w każdym roku szkolnym. A jednocześnie inne statystyki tego samego ministerstwa pokazują, że mamy już dzisiaj deficyt wśród nauczycieli. Niedobór 25%, niektórzy mówią nawet. Więc gdzie jest prawda? To przecież to są informacje wzajemnie wykluczające się. Druga sprawa jest taka, że rzeczywiście ustawodawca, albo w każdym razie cały system edukacji zawsze tak był konstruowany, że płace w sektorze są niskie, bo dorobią sobie na korepetycjach. Przecież taka była prawda za komuny. Było, tak, ten... Za komuny to było podstawowe, tak, założenie. Podstawowy, tak. I tutaj znowu ten jakby deficyt wartości obowiązuje. I to jest chore. Bo przecież teraz, jeżeli rzeczywiście mamy, brakuje tych nauczycieli, no to przecież młodzież garnęłaby się do tego, bo to jest państwowa posada. Wszędzie na świecie najbardziej ceniona. Ale na całym świecie jest wartościowana odpowiednio, że jeżeli jest państwu potrzebna, to znaczy, że trzeba dobrze płacić. U nas tego nie ma. I jeszcze jedna rzecz, bo być może ten poziom edukacji w Polsce jest zatrważający. No bo jeżeli mówi się, takie te statystyki podają, że 70% uczniów potrzebuje korepetycji, to coś tu jest niedobrego. No tak. Coś jest zadziwiającego. Ja rozumiem, że nauczyciele mogą dorobić, ale tu coś... I to znowu jest jakieś znowu błędne myślenie, bo z drugiej strony we wszystkich dobrych rankingach europejskich, a nawet światowych, nasza młodzież bardzo dobrze wypada, jeśli chodzi o poziom wykształcenia i zdolności percepcyjnych, intelektualnych i tak dalej. No, w czołówce. W czołówce. No. Więc temu należy się przyglądać. No ale to właśnie ktoś musi się temu przyglądać, ktoś się tym zajmować, ktoś to badać, obserwować. Ciekaw jestem, co pan powie na to. Wczoraj Sejm przyjął ustawę o normach jakościowych dla węgla. A dopuszczenie węgla na rynek polski ma zająć się służba celna i inspekcja handlowa będzie kontrolować obrotem. No panowie politycy i urzędnicy wymyślili sobie, że trzeba Rosji zrobić kuku, a ochronić dzięki temu nasze kopalnie. Ani Rosji nie dokuczą, ani kopalni nie ochronią, bo to jest konstrukcja wadliwa, nieskuteczna, bez wyobraźni, przygotowana na kolanie przez polityków z ominięciem wszelkich procedur legislacyjnych, żeby nie było cienia wątpliwości. To nie przyniesie efektów żadnych. Tu naprawdę jest to głębna analiza przyszłości sektora górniczego w Polsce konieczna i dopiero na tym tle można podejmować działania ochronne, być może wobec kogoś. Nieuchronnie będziemy to importować, bo ten węgiel jest, jak twierdzą znawcy, jest w wielu przypadkach lepszy i tańszy. Nasze kopalnie są niewydolne i nie zapewnią tej ilości węgla, które są w krótkim czasie może być w ogóle dramatyczna sytuacja. Więc te działania są absurdalne zupełnie. Dziś w tym miejscu wyjątkowo sprostowanie. Otóż rzeczniczka PKP Intercity, pani Zuzanna Szopowska, informuje, że podana przeze mnie informacja tydzień temu za dziennikiem, że poza Warszawą w innych miastach nie ma zaplecza technicznego do utrzymania w czystości składów Pendolino i te informacje są błędne. We wszystkich miastach, do których docierać będą składy Pendolino i z tych miast będą potem wyjeżdżać czyste. I dobrze, będziemy mieli czyste składy Pendolino, panie Adamie. No jest to wielkie pocieszenie, ale panie redaktorze, to jest najbardziej kuriozalna inwestycja polskich kolei państwowych. Miast uszanować, przynajmniej dwóch, dzisiaj już światowej klasy, producentów kolei krajowych, naszych, znakomitych, konkurencyjnych. Deutsche Bahn będzie jeździć tymi składami. A my wydajemy gigantyczne pieniądze na składy,

Put Your Money on Me, The Struts zaśpiewali w Do Południa. Kwadrans pozostał do 10:00 o tej porze, zwykle w czwartki piosenki ze ścieżki dźwiękowej. Dzisiaj to będzie ścieżka dźwiękowa nagrodzonego zresztą za muzykę filmu Frida. Pewnie Państwo ten film pamiętają. Jeśli Państwo widzieli, to pamiętają również scenę tanga tańczonego przez Fridę Kahlo z kobietą, z gospodynią przyjęcia, na którym Frida Kahlo się znalazła. Tańczyły do tego właśnie tanga. La noche irá sin prisa de nostalgia. Habrá de ser un tango nuestra herida, un acordeón sangriento nuestras almas. Seremos esta noche todo el día. Vuelve a mí, amanece y luz en nuestra alcoba azul, donde no hubo sol para nosotros. Ciégame, mata mi corazón en nuestra alcoba azul. Salma Hayek jako Frida zatańczyła, Lila Downs, meksykańsko-amerykańska wokalistka, zaśpiewała. Skoro już mam w rękach tę płytę, to nie wypuszczę jej tak prędko i jeszcze zaproponuję Państwu fragment muzyki oryginalnej, właśnie tej nagrodzonej Oscarem do tego filmu, muzyki Eliota Goldenthala. Eliot Goldenthal napisał muzykę do filmu Frida, a wyreżyserowała ten film Julie Taymor. Julie Taymor, która dziś po 10:00 w Do Południa opowie o swoich superbohaterach. A jeśli Państwo chcą już wstępnie tych superbohaterów poznać, to zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej www.polskieradio.pl /trójka. W zakładce audycja proszę znaleźć Do Południa i tam przygotowaliśmy dla Państwa takie wstępne zapoznanie z twórczością Julie Taymor. Która to godzina? 11 minut pozostało do 10:00. Z dala od trójki. Jak co czwartek, Jan Niebudek. Młoda, na pewno bardzo utalentowana, od dziecka na scenie i przed kamerą, jednocześnie przez wielu uznawana za symbol dalszego moralnego i artystycznego upadku przemysłu rozrywkowego. Pierwszy raz usłyszałem o Miley Cyrus, jak występowała jako Hannah Montana, ale to jest tak, że kompletnie wtedy nie zwracałem uwagi na tę osobę. Mówi Bartek Chaciński z tygodnika Polityka. To właśnie o przypadku Miley Cyrus mówimy dziś w cyklu Z dala od trójki. Od czasu dziewczynki, jaką była w Hannah Montana, do dziś twarz tej postaci znaleźć można na różowych plecakach czy zestawach przyborów szkolnych, o które rodziców prosiły młode fanki tej disneyowskiej produkcji. Bardzo wiele się zmieniło. Dziś wspomniane fanki, a może ich rodzice, gdy widzą nagranie z pełnego erotyzmu występu na Video Music Awards, przecierają pewnie oczy ze zdumienia. Czy skąpo ubrana, wyzywająca dziewczyna to ta sama, którą kilka lat wcześniej w serialu oglądały ich córki? Bartek Chaciński jednak patrzy na tę atmosferę oburzenia z dystansem. Jak ktokolwiek mówi i ocenia tę osobę, która ma niespełna 22 lata, że ona się zmieniła i stała się jakimś potworem, no to jest jakieś nieporozumienie. Czy w wieku 22 lat nie jesteś jeszcze sobą w pełni tego, czym możemy być, mam wrażenie. To jest też dziewczyna, która jest bardzo zbuntowana przeciwko wartościom reprezentowanym przez jej rodzinę, przez jej ojca konkretnie, który jest bardzo przywiązany do takiej chrześcijańskiej wizji świata. To jest to taka bardzo konserwatywna amerykańska prawica. I druga sprawa bardzo ważna właśnie to jest to, że wszystkie te osoby, które wchodziły w świat dorosłej rozrywki ze strony koncernu Disneya, który jest nastawiony na familijną rozrywkę, starają się w jakiś sposób zaprzeczyć temu swojemu staremu wizerunkowi. Miley Cyrus już ma niejedno na koncie. Przypomnijmy taką jej sesję zdjęciową dla Annie Leibovitz, którą miała w wieku lat 15 bodajże, gdzie pozowała topless, co prawda była przykryta jakimś prześcieradłem, ale potem zresztą dziewczyny w jej wieku robiły sobie bardzo podobne zdjęcia. To rzeczywiście było bardzo mocno przyjęte. No, jeszcze mocniej oczywiście ten jej występ w telewizji MTV na wręczeniu Video Music Awards, tylko że tutaj znowu trzeba pamiętać, ja oczywiście staram się usprawiedliwiać cały czas, ale znowu trzeba pamiętać o tym, czym jest gala MTV Video Music Awards. Co roku na Video Music Awards liczy się to, kto wykona jakiś skandalizujący gest. Tylko o tej jednej osobie napiszą. I taka strategia popłaciła, bo napisali. To było najmocniej komentowane wydarzenie, przynajmniej do tego czasu. W ogóle w historii chyba mediów społecznościowych, w historii Twittera na pewno. 300 tysięcy chyba komentarzy, udostępnień. Promocyjnie majstersztyk. Choć jak przekonuje Chaciński, skandale, które wywołuje Miley, to żadne nowum pod nieboskłonem show biznesu. Jeśli coś mnie odrzuca w tej postaci, to jest pewna tandeta, czy pewien kicz tych gestów. To nie jest brutalność, czy wyuzdanie sceny w symulowanej kopulacji na MTV Video Music Awards. Ja widziałem to wielokrotnie i prawdę mówiąc, ten motyw, kultura popularna przerabia od czasów Elvisa Presleya, może nawet wcześniej. Ja ją też uchwyciłem w takim trochę mniej może wyeksploatowanym, może mniej pokazywanym w mediach momencie, czyli ona pokazała się w klipie grupy The Flaming Lips. Pokazała się również bardzo odważnie, aczkolwiek to jest zupełnie inna estetyka, taka psychodeliczna. Widać, że te jej fascynacje, one sięgają znacznie szerzej. Wychodzą daleko poza ten obszar kultury sformatowanych piosenek pop z radia. Tyle, że być może na tym etapie nie jest nam w stanie wszystkiego pokazać, a być może będzie. Miley nie zrobi tego jednak zapewne do przyszłego tygodnia, kiedy to w dopołudnie kolejny odcinek cyklu Z dala od trójki. A na ten cykl zaprasza Jan Niebudek. Było o metamorfozie Miley Cyrus. Mam wrażenie, że to będzie o metamorfozie Erlanda Oye, ponieważ tytuł tego utworu to Bad Guy Now. Wskazywałoby na to, że Erland jest teraz złym facetem. On his wounded heart.